desde el momento en que te conocí. Yo no he dejado de pensar en ti. Fue tu sonrisa, tu color de piel. Te juro, niña, que me enamoré. Tu linda carita es de princesita. Regálame un beso con un simple abrazo que me haga volar. Y es que yo quiero tenerte, y es que yo quiero besarte, y es que yo quiero llevarte la mano conmigo a todas partes. Ven y déjate llevar, llevar, llevar. Haciéndote sentir diferente, mi reina, mi dueña, mi confidente. Pase lo que pase, quiero estar presente. Dios bendiga el amor y esta relación. Me muero por ti. Y es que yo quiero tenerte, y es que yo quiero besarte, y es que yo quiero llevarte la mano conmigo a todas partes. Ven y déjate llevar, llevar, llevar. Ritmes ballables amb els quals comencem a Musicòpolis amb aquesta cançó de Dos Chamos, Tu Linda Carita. Ritme eminentment ballable, més estiuenc, llatinoamericà, amb les seves cançons i els seus ritmes musicals. Soc Rafael Corbí i t'acompanyo durant una estona si vols estar al nostre costat. La teva radiofórmula es diu Musicòpolis, la capital de la música, amb Bridget Medler i aquest Hurricane. I'm a face, and I'm stuck up in the storm. I guess I'll be alright. Oh, oh, oh. Then it hits me like, oh, oh no. And you're that wind that swept me off my feet, got me flying till I'm crying and I'm down on my knees. That's what Dorothy was afraid of, the sneaky tornado. Get out it on the outside. Oh, oh, oh, oh, oh. storm now, but I'm still on the lookout. I'm fine, like I'm in the eye of the hurricane. Yeah, he picks me up like he's got the way of the hurricane. Come on and roll, come on and roll. ritmes molt i molt ballables en la música de Damn Edge i la companyia de Falman, Scope i Cat de Luna i aquest Shake It que acabeu d'escoltar. Més cançons, més ritmes, ara pertanyents a la música del nostre país amb la formació anomenada Anímic i el Rei Blanc i després amb els UB40 que ens aportaran tot un clàssic de la història des del seu àlbum Getting Storm que es diu Blue Eyes Crying the Rain, la cançó de Willie Nelson. Ràpid incandescent, com m'atordeix la ment mirar-te fixament. Ara vius a ciutat, no t'hi has acostumat, fas entre pena i por. Queda l'últim racó i demà tornaràs a escapar d'aquest fred hivernal que ara fa, que ara fa. I queda l'últim racó desesperació d'haver de fer-te un lloc quan tu no et veus enlloc. Jo vaig cosir-te el cap però no la dignitat i demà tornaràs escapar d'aquest fred hivernal que ara fa, que ara fa. Never meet Així us ho han dit i així ho han comentat, la música dels UB40 des del seu darrer àlbum, amb aquesta versió que ens aportaven de tot un clàssic de la música americana, de la música de Willie Nelson, com aquest Blue Eyes Crying in the Rain, excel·lent aquest tema. Anem a escoltar La Unión amb Ella és un volcán. Aquesta és la harp version, ens arriba directament des d'aquest tema rebatejat. acabant aquest segment de Musicòpolis i ho hem fet amb l'ACL i aquest contaré hasta 10 i el posem al punt i final, amb almenys amb aquest tall, amb aquest segment, amb aquesta càpsula de Musicòpolis, amb Rio, amb la companyia d'Eugene i el seu Ready or Not des del Contour, presentant la música de Rio. Sona d'aquesta manera.